Ojcze doń, ojcze doń, ojcze doń, ojcze doń. Czeka cię gruba lufa do buzi rozmiaru Magnum Miami. Magnum Miami. Rozmiaru Magnum Miami. Strzela seriami, strzela jak Uzi. Odbezpiecz bez rączek, przekaż mamusi. Uwaga, bo brudzi, przekaż mamusi. Się można zakrztusić, raz. Dziś na Bielana, dziś na Bielana. Dzień tulipana, dzień tulipana. Od przytulania, ma zdarte kolana. Dzień tulipana, dzień tulipana. Kiedy byłem małolatem w Dubai City, dziś mam Miami. Pod jajami jak zwykle, moje słowa lecą na repeat. Rzucaj na gara, ja idę po gumy na bipi. Ja tego nie tykam, nie jaram. Bokserki uwierają mnie jak szyby. Jaki kurwa kryzys. Obcinają chudę, obcinają pysy. Mam dzisiaj na nodze różowe trajnity. B2G, kolega od Gidy. Dziś na Bielana, dziś na Bielana. Dzień tulipana, dzień tulipana, dzień tulipana. Od przytulania, ma zdarte kolana. Dzień tulipana, dzień tulipana, dzień tulipana.